Senin gibi uşağı da adam bir yengin besler. Tarlaya da ben derler, ben güzelle ya ben derler. Tarlaya da ben derler, ben güzelle ya ben derler. Ne kadar güzel olsan da adına çok ben derler. Ne kadar güzel olsan da adına çok ben derler. Gideyken yaylıya da buldum bakır parası. Gideyken yaylıya da buldum bakır parası. Uşak düşme peşime da yersin piçak yarası. Uşak düşme peşime da yersin piçak yarası.